तभी ध्रुव उनके पास आते हुए बोला, यहाँ क्या हो रहा है? और फिर ध्रुव अंतरा को देखते हुए बोला, अंतु तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? ये सुनकर अंतरा ने फिर प्यार से कहा, मैं ठीक हूँ अब। जिसके बाद फिर बिपाशा जी ध्रुव से बोली, बेटा पहले तुम जाकर अपना ड्रेस देखो जो अभी डिजाइनर ने तुम्हारे रूम में रखा है, क्योंकि समय कम है और काम ज्यादा है। उनकी बात सुनकर ध्रुव स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला देता है और फिर ध्रुव वहाँ से चला गया। जिसके बाद अंतरा फिर मंदिर में पूजा करने चली गई और कुछ देर बाद उसने सभी के साथ ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद अंतरा अभी अपने रूम में जा ही रही थी कि उसके पास ध्रुवी का कॉल आया। अंतरा कॉल को पिक करते हुए बाहर गार्डन की तरफ आई। कॉल पर उधर से ध्रुवी बोली, किट्टू तुम आ जाओगी ना, क्योंकि तुम्हारे बिना ये शादी अधूरी रहेगी और मैं तुम्हें मिस करूंगी। अंतरा गार्डन में लगे सुंदर सुंदर फूलों के साथ खेल रही थी और ये बात सुनकर वो प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, हाँ दी आप क्यों इतना सोच रहे हो, मैं जरूर आऊंगी। और तो और आज तो आप खुद यहाँ हमेशा हमेशा के लिए आ रहे हो, कितना मजा आएगा ना साथ में, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये सुनकर ध्रुवी स्माइल करते हुए बोली, हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ, इतनी अच्छी फैमिली और ध्रुव को पाकर। अंतरा ध्रुवी की बात सुनकर उसे छेड़ते हुए बोली, वैसे दी ध्रुव जीजू ने आपको प्रपोज किया था या आपने उन्हें किया था? ध्रुवी उसकी बात सुनकर ब्लश करते हुए बात बदलते हुए बोली, तुम अपना बताओ, दानिश ने तुम्हें कैसे प्रपोज करके शादी के लिए मनाया कि तुमने एक ही दिन में उनसे शादी कर ली? उसकी बात सुनते ही अंतरा के हाथ फूलों पर रुक गए और वो अपने और दानिश के शादी वाले दिन को सोचने लगी, जो उसके लिए कितना बुरा दिन था। उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई। वहीं अंतरा को शांत महसूस करते हुए ध्रुवी ने कहा, किट्टू क्या हुआ? हेलो किट्टू तुम सुन रही हो मुझे? अंतरा अपने सेंस में आते हुए धीरे से बोली, दी मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ, दादी कुछ काम से बुला रही हैं। और अंतरा ने कॉल कट कर दिया। उधर ध्रुवी के पास कॉल कट होते ही सुधा अपने हाथों में ध्रुवी के शादी का लहंगा लेकर आई, जिसे ध्रुवी आज पहनने वाली थी। वहीं अंतरा कॉल कट करने के बाद वहीं गार्डन में लगे सोफे पर जाकर बैठ गई। उसे दादी ने नहीं बुलाया था, बल्कि उसका मन थोड़ा उदास हो गया था, इसलिए उसने झूठ बोलकर कॉल कट करवाया था। अंतरा दानिश को सोचने लगी, उसने उसके साथ जबरदस्ती शादी की थी। ये सोचकर ही अंतरा उसे कोसते हुए बोली, वो भला मुझे प्रपोज क्यों करेंगे, ऐसा तो सिर्फ मेरे सपने में ही हो सकता है, क्योंकि बुरे इंसान प्यार तो भूल कर नहीं कर सकते, तो फिर प्रपोज कैसे करेंगे। तभी अंतरा खुद से सवाल करते हुए बोली, लेकिन दानिश ने मुझसे शादी क्यों की, जब इन्हें कोई मुझसे प्यार ही नहीं था। फिर अंतरा गहरी सांस लेकर बोली, एक दिन तो जरूर ही दानिश से ये बात पूछूंगी कि आखिर बिना प्यार के इन्होंने मुझसे शादी क्यों की। और फिर उठकर वो अंदर चली गई। अंतरा अंदर आने के बाद बिपाशा और देविका जी की कुछ हेल्प करवाने लगी। इसी तरह धीरे धीरे दोपहर हो गई और फिर सभी ने अपना अपना लंच किया। बाहर बारात जाने की सारी तैयारियां हो चुकी थीं और अंदर भी सब अपने काम में लगे थे। अंतरा लंच के बाद अपने रूम में गई तो वहां आज भी लॉक लगा हुआ था, जिसे देखकर अंतरा गुस्से से दानिश को कोसते हुए बोली, दानव दानिश मैं आपका तो एक दिन में मर्डर कर दूंगी। ये कहते हुए अंतरा फिर ना चाहते हुए भी दानिश के रूम की तरफ बढ़ गई। दानिश का रूम ओपन था। अंतरा रूम में जाकर सीधे पहले वॉशरूम में गई और फिर कुछ देर बाद बाहर आई और स्टडी टेबल पर गई और स्टडी करने लगी, क्योंकि उसे दादी ने अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए पूरा टाइम दे रखा था। अभी अंतरा स्टडी कर ही रही थी कि उसकी नजर दानिश की शर्टलेस फोटो पर गई जो वॉल पर लगी थी, और दानिश का इमोशनलेस चेहरा देखकर चिढ़ते हुए वो बोली, कहीं तो अपने दांत दिखाकर हंस दिया करिए मिस्टर दानिश ओबेरॉय। ये कहते हुए फिर अंतरा दानिश की पूरी बॉडी को घूरने लगी, जिसमें उसकी नजर सबसे ज्यादा दानिश के एब्स पर जा रही थी। अंतरा का चेहरा थोड़ा सा गुलाबी हो चुका था और वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए वापस से अपनी स्टडी करने लगी। इसी तरह धीरे धीरे शाम हो गई और बाहर ढोल नगाड़े बजने लगे, जिसकी आवाज सुनकर अंतरा ने अपने पेन को फिर नीचे रखा और अंगड़ाई लेने लगी। उसने ऑलमोस्ट काफी अच्छे से पढ़ाई कर ली थी। और तभी रूम का गेट ओपन हुआ और दानिश रूम के अंदर एंटर हुआ। उसके चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं था, उसने एक नजर अंतरा को देखा जो कि अब अपनी चेयर से उठकर वॉशरूम जा रही थी। पर तभी उसे महसूस हुआ कि दानिश उसे ही घूर रहा था, जिस वजह से अंतरा रुक गई और मुड़ते हुए दानिश को देखा, जो इस वक्त अपने कोट को उतारकर अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए उसके करीब बढ़ रहा था। अंतरा ये देखकर दीवार से सटने लगी। वहीं दानिश ने अपनी शर्ट भी उतारकर सोफे पर फेंक दिया और अंतरा के करीब जाकर खड़ा हो गया। अंतरा दानिश के एब्स को देखते हुए शर्म से लाल होने लगी और वो अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगी, जिसे देखकर दानिश उसके बालों को समेटते हुए धीरे से बोला, अभी तक तुम मेरे फोटो को इतने बारीकी से देख रही थी, फिर अब जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो फिर तुम अपनी नजरें क्यों चुरा रही हो सिली गर्ल? ये सुनकर अंतरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो बोली, पर आपको कैसे पता चली ये बात? दानिश टेढ़ा हंसकर बोला, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। ये सुनकर अंतरा ने मुंह फुला लिया और बोली, आप कोई भगवान नहीं हो जिसे सब पता होगा। इस पर दानिश उसके कान में बोला, पर मैं तुम्हारा भगवान ही हूँ, यू नो, पति परमेश्वर। ये सुनकर अंतरा के कान गर्म हो गए और वो घूर कर दानिश को देखते हुए बोली, आप परमेश्वर नहीं, दानव हो, दानव। दानिश अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, तुम ये सब बोलना सीखती कहाँ से हो? अंतरा ये सुनकर अपने दांत दिखाते हुए बोली, मुझे तो ये सब बचपन से आता है, मैं गालियां देना भी जानती हूँ दानिश। अंतरा काफी प्राउडली ये बात बता रही थी, जिसे सुनकर दानिश अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, तो तुम्हें गालियां भी आती हैं? अंतरा ने तुरंत खुशी से अपना सर जोर जोर से हाँ में हिलाया, जिसे देखकर दानिश अपना सर हिलाते हुए बोला, जो गालियां तुम्हें आती हैं, उसे कभी जुबान पर मत लाना, वरना तुम जानती हो मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ। ये सुनकर अंतरा का मुंह फूल गया और वो बोली, मुझे गालियां आती भले ही हैं, पर मैंने कभी दी नहीं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि गालियां देना बुरी बात होती है। ये सुनकर दानिश उसके गालों को खींचते हुए बोला, गुड गर्ल। अंतरा को अपने सॉफ्ट से गालों पर दर्द हुआ और उसे सहलाते हुए वो बोली, दानिश ऐसे गाल मत खींचा करिए, मुझे दर्द होता है। ये सुनकर दानिश हल्के से मुस्कुराते हुए उसके गालों को सहला कर बोला, But I like your puffy cheeks, silly girl. अंतरा उसे पाउट बनाकर घूरने लगी और फिर वॉशरूम जाते हुए बोली, मुझे रेडी होना है, बारात का टाइम हो रहा है। ये सुनकर दानिश उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए धीरे से बोला, तुमने अभी मेरी कल वाली बात का जवाब नहीं दिया। अंतरा कल रात वाली बात याद करने लगी और काफी देर तक सोचने के बाद उसे एकदम से याद आया और उसका चेहरा वापस लाल हो गया और वो अपना सर नीचे करते हुए धीरे से बोली, दानिश हमें लेट हो रहा है, प्लीज मुझे रेडी होने दीजिए, क्योंकि दादी और माँ ने बोला है कि मुझे जल्दी नीचे आना है। दानिश अंतरा के चिन्ह को अपनी एक उंगली से ऊपर करते हुए उसके चेहरे को ध्यान से देखकर बोला, I want you, silly girl. उसकी बात सुनकर अंतरा दानिश की आंखों में देखने लगी। दानिश उसे ही बेहद सेड्यूसिंग वे में देख रहा था। अंतरा के होंठ हल्के से कांपने लगे और वो खुद को संभालते हुए बोली, प्लीज मुझे जाने दीजिए। उसका दिल इस वक्त रोलर कोस्टर बना हुआ था दानिश की बातों से। वहीं दानिश अंतरा की बात सुनकर उसकी गर्दन को सहलाते हुए बोला, तुम्हें अब तक मेरी आदत हो जानी चाहिए, क्योंकि मुझे तुम्हारी आदत नहीं, मुझे तुम्हारी लत लग चुकी है और अब मैं तुमसे कोई फासला नहीं रखना चाहता। अंतरा की सांसें भारी होने लगी और वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, पर अभी मैं नहीं चाहती कि हम आगे बढ़ें, इसलिए प्लीज इंतजार करिए दानिश उस वक्त का। दानिश उसे कुछ पल ऐसे ही देखता रहा और फिर उसे छोड़ते हुए बोला, Okay, I'm waiting for you, silly girl. ये कहते हुए दानिश उसे वहीं छोड़कर सीधे वॉशरूम में चला गया। वहीं अंतरा की धड़कनें तेज हो गई थी दानिश की बात सुनकर और वो गहरी गहरी सांस लेते हुए मन में बोली, हे भगवान प्लीज मुझे इनसे बचा लो। अंतरा मन ही मन ये सब बोलते हुए दूसरे वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद दानिश कुछ समय बाद जब वॉशरूम से बाहर आया तो रूम में अंतरा नहीं थी, जिसे देखकर दानिश ने एक नजर चेंजिंग रूम के बंद गेट को घूरा। उसे देखकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपने कदम चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ा दिया। उधर अंतरा चेंजिंग रूम में थी। उसने इस समय लाइट रेड कलर का भारी लहंगा पहन रखा था और वो अभी ब्लाउज की डोरी को बांधने की कोशिश कर रही थी, जो उससे हो नहीं पा रहा था। उसका सारा ध्यान अभी उसी पर था, पर तभी उसे अपनी पीठ पर किसी की गर्म सांसें फील हुई। अंतरा ने कस कर अपना लहंगा पकड़ लिया और घबराते हुए धीरे से बोली, आप यहाँ कैसे? दानिश उसकी पीठ पर अपने हाथ चलाते हुए धीरे से बोला, How stupid questions, silly girl. अंतरा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो दानिश के टच से पिघल रही थी और फिर वो खुद को कवर करते हुए बोली, क्या मतलब है आपका? आप यहाँ ऐसे किसी लड़की के चेंजिंग रूम में कैसे आ सकते हैं? दानिश पीछे से उसे हग करते हुए बोला, तुम मेरी बीवी हो, ना कि कोई अदर फीमेल जिसे मैं ऐसे नहीं देख सकता। एंड बाय द वे, ये रूम मेरा है, चेंजिंग रूम भी मेरा है, तुम भी मेरी हो और तुम्हारा सब कुछ मेरा है। सो आई डोंट थिंक कि तुम्हें ये सवाल मुझसे करना चाहिए। ये कहकर दानिश उसकी गर्दन को चूमने लगा। इधर अंतरा परेशान हो चुकी थी, उसे नीचे भी जल्दी जाना था और दानिश उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। अंतरा हार मानते हुए आखिर में बोली, दानिश मुझे छोड़ने के लिए आप क्या लोगे? इस पर दानिश रुक गया और उसने अंतरा के चेहरे को अपने सामने घुमाया और उसे कुछ पल गौर से देखते हुए बोला, तुम काफी स्मार्ट हो रही हो सिलिकल। अंतरा मुंह बनाते हुए उसे घूरने लगी। फिर दानिश उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए बोला, तुम्हें मुझे उस रियान के सामने आज किस करना होगा, क्योंकि तुम मुझे सिर्फ यही दे सकती हो। अंतरा दानिश की कंडीशन सुनकर हैरान रह गई और उसे गुस्से में घूर कर देखने लगी। दानिश सीरियस था और फिर अंतरा ने कुछ मन ही मन सोचा और फिर स्माइल करते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैं करूंगी आपको किस उस रियान के सामने, पर अब मुझे छोड़ दीजिए। दानिश ने अंतरा की बात सुनकर टेढ़ी स्माइल की और उसके चेहरे को सहलाते हुए दूसरे वार्डरोब में चला गया। वहीं अंतरा उसके जाते ही जल्दी जल्दी रेडी होने लगी। कुछ समय बाद अंतरा रेडी होकर मिरर के सामने खड़ी थी और उसी के जस्ट पीछे दानिश ब्लैक कलर के कुर्ते की स्लीव को फोल्ड करते हुए खड़ा था और अंतरा को ऊपर से नीचे कठोर नजरों से देख रहा था। अंतरा ने लाइट रेड कलर का भारी लहंगा पहन रखा था, जिसमें वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसके लहंगे के डिजाइन को डायमंड से वर्क करके बनाया गया था। अंतरा ने अपना मेकअप खुद से किया था। उसके बालों का बन बना हुआ था, जिस वजह से अंतरा की बैकलेस खुली पीठ पूरी दिख रही थी, जिसे देखकर ही दानिश का चेहरा कठोर हो गया था और वो अंतरा से सख्त लहजे में बोला, तुम्हारे पास कोई और कपड़े नहीं है क्या? अब क्या हो गया दानिश को? क्या वो नहीं जाने देगा अंतरा को शादी में? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।